د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر روزنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تپنا ورلم چی لرتل شیطان می وژغوری. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان بخشون کی الله پنامه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. او څوک چې په منډه درته راشي او دی ویریږي هم نو ته بې پامي ترې کوې. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. هیڅ کله نه، دا قرآن خو یو نصیحت دی، نو څوک چې غواړي هغه دې ومني. حضرت عمرو بن شعیب له خپل پلار هغه له خپل نیکه څخه روایت کوي، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، اولادونه مو چې 1 کلن سي په لمانځه یې امر کړئ، او چې 10 کلن سي پرې وی وهئ او بسترې سره جلا کړئ. د دې حدیث روایت ابو داود کړی دی. نن دوشنبه د 1409 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې 28 نیټه چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مزاسی میلیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو. په پکتیا کې 14 تنه په جګړه کې نیول شوي عسکر له تضمین ورکولو وروسته بیرته خوشي شول. د روزګان ولایت په ترنکوټ په تاروزی برید کې 9 تنه عسکر قتل، ګڼ مهمات او وسلې ولجه شوې. د غزنی په مرکز کې 15 تنه پولیس مړه او ټپیان شول. په سید آباد کې ګډ دښمن د چاپی په مهال ګڼ کورونه ویجاړ او 6 کلیوال بندیان کړل. د کندوز ولایت په چاردره کې رینجر ویجاړ، 15 پولیس مړه او ټپیان شول. اوس هم بشپړ خبرونه. په پکتیا کې 14 تنه په جګړه کې نیول شوي عسکر له تضمین ورکولو وروسته بیرته خوشي شول. تیر ماښام د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې 14 تنه په جګړه کې نیول شوي عسکر د سیمه ییزو مشرانو په وساطت کلکو ضمانتونو ورکولو او له ولس سره د اسلامي امارت لخوا له عاطفې څخه ډک چلند په اساس خوشي شول او عادي ژوند ته د ورګرځېدو په منظور خپلو کورنیو ته واستول شول. د یادونې وړ ده چې سږ کال په اوړي کې د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د فتحې په مهال د دښمن 14 تنه عسکر ژوندي نیول شوي وو چې 2 تنه یې څه موده مخکې او 14 تنه نور یې اوس له بند آزاد کړل شول. له بند څخه د خوشي کېدو په مهال بندیانو ته یوه یوه جوړه کالي او 15,000 افغانۍ د کرایې په ډول ورکړل شوي او د بیا ځل لپاره د اصلاح کېدو غوښتنه ترې وشوه. د دښمن د عسکرو په وړاندې د مجاهدینو دغه اسلامي، افغاني او انساني چلند په داسې حال کې ترسره کیږي چې د مقابل جهت په زندانونو کې زرګونه افغانان د شک او اتهامونو په اساس په کلونه په زندان کې ساتل کیږي، وخت په وخت ځورول کیږي، شکنجه کیږي او غیر انساني برخورد ورسره کیږي. اسلامي امارت په خپل دغه اقدام سره یو ځل بیا ثابت کړه چې که د دشمن په مقابل کې پریکنده گزار او لپشو غورځول زده دي، همدا ډول د عفوي او عاطفي صفت هم له ځانه سره لري او نه غواړي چې هغه افغانان چې واقعیت درک کړي د کوپارو له ملاتړ څخه پښیمانه شي او دا ډار رامنځته شي چې بیرته د دشمن لیکو ته نه ورځي، وځوروي یا له خپلو کورنیو څخه جلا د بندیانو په ډول وساتي. د روزګان په ترینکوټ په تاروزي برید کې 9 تنه عسکر قتل، ګڼ مهمات او وسلې ولجه شوې. د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ نه پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د منصوري عملیاتو په لړ کې بېګا شپه د اسلامي امارت مجاهدینو د ترینکوټ اړوند د لنډیکوسي په سیمه کې په مزدور دښمن پراخ وسلوال تاروزي برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته چې د 9 تنه وژل شوي جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي او هغه سیمې چې دوې ورځې وړاندې دښمن پرمختګ پکې کړی و په بشپړه توګه له دښمن څخه بیرته ونیول شوې. په جګړه کې له دښمن څخه یو ثقیل، 8 کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر نور مهمات او مرمۍ د مجاهدینو لاسته ورغلي. په دې جګړه کې یو تن مجاهد زخمي او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. د غزنی په مرکز کې 15 تنه پولیس مړه او ټپیان شول. تیر ورځ مازیګر شاوخوا 15 بجې د غزنی ولایت مرکز اړوند ارزو سیمه کې په مزدور پولیسو د مجاهدینو له لوري برید وشو. برید د دراسکو په مټ ترسره شو او په محل یې 2 تنه پولیس ژوبل شول. دغه راز د نوموړي مرکز اړوند قلعه نو سیمه کې په پلو تیریدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو. د معلومات له مخې په دغه برید کې یو تن پولیس ووژل شو او 2 تنه نور ټپیان شول. د یاد ولایت په دیک ولسوالۍ کې د ګوډاګي دښمن په هغه قوه برید ترسره شو چې د شپې له تیارې نه په ګټې اخیستنې سره د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ ته د عملیات په هدف روانه وه. د ترلاسه شوي خبر په اساس برید تېره شپه شاوخوا 2 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د شادي کلا په سیمه کې ترسره شو. د معلومات له مخې قوې بیرته شاتګ وکړ او د نښتو په لړ کې د دښمن یو ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ شو. دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله هم واوښته، خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. په جګړه کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. د دې ولایت په مقر ولسوالۍ په بازار کې په یو تن شریر اربکي رحم الله د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. د معلومات له مخې د برید په پایله کې نوموړی ځای په ځای ووژل شو او کلاشینکوپ یې د مجاهدینو لاسته ورغلی. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې رینجر ویجاړ، 15 پولیس مړه او ټپیان شول. د رارسېدلو خبرونو له مخې تېره ورځ ماسپښین شاوخوا 3 بجې د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدورو پولیسو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدین د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه. خبر وایي په دغه چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ، 15 تنه پولیس مړه او ټپیان شول. د ننګرهار ولایت په غنی خیلو کې 3 تنه عسکر قتل، ګڼ نور ټپیان شول. پرون سهار شاوخوا 10 بجې د ننګرهار ولایت غنی خیلو ولسوالۍ اړوند 28، 28 او 29 نمبر ویالو سیمه کې د ګوډاګي دښمن له عملیاتي قوې سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخت نښتې ترسره کړې. جګړه هغه مهال پیل شوه چې یاده قوه نوموړو سیمو ته د عملیاتو په هدف راغله. د خبر په اساس جګړې تر مازدیګر پورې دوام وکړ او په لړ کې 3 تن عسکر وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شول. په نښتو کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. جګړه وروسته مازدیګر مهال د دښمن په شرمېدلې تېښته پای ته ورسېده. د زابل ولایت په میزانه کې په پوسته برید، د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د حاجي د کلي په پوسته وړ مشپای ولس بجې وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې 3 تنه مزدور پولیس د لیزري وسلو په مټ ځای پر ځای قتل او 2 نور ژوبل شول. د یاد ولایت د دایچوپان ولسوالۍ اړوند د زنجیر په پوسته تېره شپه 12 بجې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو. په برید کې دښمن ته د راوښتو تلفات په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د نوموړي ولایت د سیوري ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې دښمن ته د راوښتو تلفات په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د یاد ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د حسن کاریز په سیمه کې د مزدور دښمن د پوستي په عسکرو وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. د نیمروز ولایت په دلارام کې په مزدور دښمن وسلوال برید ترسره شو. بیګا ماشام شپږ بجې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د حجي ولی جان په سیمه کې نیمروز ته پر غځېدلې سړک په هغو مزدور عسکرو وسلوال برید ترسره شو چې غوښتل یې په سیمه کې یوه نوې پوسته جوړه کړي. برید چې تر نیم ساعت پورې دوام وکړ په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې نه دی ترلاسه شوی. د دایکونډي په کجران کې قومندان له درو عسکرو سره ووژل شو. بېګا شپه لس بجې د دایکونډي ولایت د کجران ولسوالۍ اړوند د سوپ په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې د شپې تر دوه نیمو بجو پورې دوام وکړ. د برید په پایله کې مزدور قومندان عبدالرحیم له درې تنو نور عسکرو سره ووژل شو. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نه زیان نه دی اوښتی. په سید آباد کې د مزدور عسکرو په کاروان چاودنه وشوه. د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند د ریګریشن په سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د مجاهدینو له لورې د ښخ شوي ماین په وسیله چاودنه وشوه. د خبر په حواله په دغه چاودنه کې دښمن ته د اوښتي زیان دقیق معلومات تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. او یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د جنگجای او لغریانو کلیو باندې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلامو عسکرو په ملتیا وحشیانه چپې ووهلې. د چپې په مهال امریکایي اشغالګرو وحشیانه بمباری هم ترسره کړې چې له امله یې په جنگجای کلي کې یو کور په بشپړه توګه او لغریانو کلي کې د مسجد په ګډون ګڼ نور کورونه ویجاړ شول. خبر وایي ګډ دښمن کورونه تلاشي کړل. د مسجد دروازه یې په بمونو والوزوله. له کورونو څخه یې په زیاته اندازه قیمتي اجناس غلا کړل. خلک یې ووهل او په پای کې یې شپږ تنه کلیوال چې ځینې یې د مسجد خادمانو له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل. د لوګر ولایت په مرکز کې دوه تنه عسکر ووژل شول. پرون غرمه شاوخوا دولس بجې د لوګر ولایت مرکز اړوند د تختشا سیمه کې د لوی لار په سر په مزدور عسکرو د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. د معلومات له مخې د برید په پایله کې دوه تنه عسکر ووژل شول. د فراه ولایت د خاک سپید کې د دښمن الوتکو د توتي اکا کور بمبار کړ. د فراه ولایت له خاک سپید ولسوالۍ نه پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې نن سهار د فراه ولایت له خاک سپید ولسوالۍ نه پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اته بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د غورچي په کلي کې د دښمن الوتکو د یو کلیوال توتي اکا په کور بمبار وکړ چې له امله یې کور تخریب، یوه ماشوم نجلۍ زخمي او د کور سامانونه او دوه بیلر تیل یې سوځېدلي. د یاد ولایت د پرارود ولسوالۍ اړوند د ګلمیخ په سیمه کې د کمین په ترڅ کې یو تن سنګوري اربکۍ ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. د هلمند ولایت په لشکرګاه کې دوه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ ووژل شول. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د بشران په سیمه کې بیګا مخستن اته بجې دوه تنه مزدور عسکر د خپلو پوستو په ټاورونو کې د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یخچال په سیمه کې بیګا مخستن اته بجې د لیزري وسلو په مټ د یوې پوستې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. د هرات ولایت په شینډنډ کې په امنیه قمندانۍ برید دوه عسکر ژوبل شول. د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ بیګا شپه لس بجې وسلوال برید ترسره شو. برید چې تر نیم ساعت پورې دوام وکړ په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ژوبل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی. د بادغیس ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې یو مزدور عسکر ووژل شو. د پاریاب په قیصار کې یو ټانک تخریب، یو اربکۍ ژوبل شو. د پاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د قزلسو او خواجه توپچاک په سیمو کې پرون سهار له مزدور دښمن سره جګړه ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې د غرمې تر دولس بجو پورې دوام وکړ. د جګړې په پایله کې یو تن اربکۍ ژوبل او یو ټانګ یې د خښ کړای شوي ماین په چاودنه کې تخریب شو. د یاد ولایت د چلګزي ولسوالۍ اړوند د بازار اخترجان په سیمه کې تېره ورځ مازدیګر د لیزري وسلو په مټ دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول او ژوبل شول. د نوموړي ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د زرشوي په سیمه کې تېره ورځ ماسپښین په مزدور اربکیانو وسلوال برید ترسره شو. وروسته په سیمه کې د دښمن د الوتکو له لورې بمباري ترسره شوه چې له امله یې دوه تنه مجاهدین او دوه تنه کلیوال زخمیان شول. د نیمروز ولایت په دلارام کې له مزدور دښمن سره جګړه شوې. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د حجي ولی جان د پمپ په سیمه کې پرون مازدیګر څلور بجې له مزدور دښمن سره سخته جګړه ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې دښمن ته درنه تلفات واوښتل. د کندهار ولایت په بولدک کې تکتیکي چاودنې مزدور دښمن ته ملک ژوبله واړوله. پرون سهار 8 بجې د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ اړوند د خوږو اوبو ناوې په سیمه کې په هغو مزدور عسکرو د تکتیکي ویشتونکي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې غوښتل یې د سړک غاړې د تلاشۍ خونې ته ننوځي. د چاودنې له امله مزدور عسکرو ته ملک ژوبله واوښته چې له پیښې وروسته د فیلډر موټر په مټ له سیمې نه ولېږدول شول. د خبرونو پای. رکرتی دکڑے نسدے فسانے رکرتی دکڑے نسدے فسانے بیرزار دلائی وطن بیرزار دلائی وطن افغانستان افغانستان خراسان ہر جانا وطن ہر جانا وطن دیا آزاد رہے وطن آباد رہے دن دل وطن دن دل وطن رکرتے دکڑے نسدے فسانے رکرتے دکڑے ڈر زور دلائی وطن ڈر جا چسے بمبارو نام پکی دڑے ہر قرآن پور نام پکی چور لکھ بلکڑ لارو نکی چور لکھ بلکڑ لارو نکی مخ کے گلشن کلئی وطن مخ کے گلشن کلئی وطن نن سوزے دل وطن نن سوزے دل دیا آزاد ودن آباد دن دل وطن دن دل وطن اور کرت دکڑے نسدے فسانے اور کرت دکڑے نسدے فسانے زڑد آسیا دے یت پا دنیا دے زڑد آسیا دے یت پا دنیا دے ترستا یا لے وطن ترستا یا لے وطن دیا آزاد کرے ودن آباد کرے رکرتے دکڑے نسدے فسانے ورک ارتداد کړی نسته فساد کړی ډیر زور دلای وطن ډیر زور دلای وطن ډیر مدنیات په پیسو پلورل د خیلانو په پردو پلورل ټول سره اوس په فریبو پلورل محاکم ډیر ډیر زور ډیر محاکم ډیر ډیر زور ډیر دا درد د لای وطن دا درد د لای وطن دا درد د لای وطن دا درد د لای وطن خدایا آزاد کړه ودن آباد کړه د نړۍ د لای وطن د نړۍ د لای وطن ورکه ارتداد کړه نسته فساد کړه ورکه ارتداد کړه